pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest sobota, 1 marca. Minęła siódma. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Zamiast podpisanej umowy ostra wymiana zdań. W Białym Domu pokłócili się Trump z Zełenskim. W Europie szok i oburzenie. Unijni przywódcy stają murem za prezydentem Ukrainy. Gęste mgły mogą utrudniać jazdę na południowym wschodzie Polski. Kłótnia w Białym Domu. Zapowiadana amerykańsko-ukraińska umowa o minerałach nie została podpisana. Podczas spotkania w gabinecie owalnym prezydent Donald Trump przekonywał, że umowa jest uczciwa, a rozejm z Rosją jest dość blisko. Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski odpowiadał, że jest przeciwko zawieraniu kompromisów z mordercą Władimirem Putinem. W spotkaniu uczestniczył J.D. Vance. Uwagi wiceprezydenta zaostrzyły przebieg rozmowy. W pewnym momencie Donald Trump rozpoczął wypominać Wołodymyrowi Zełenskiemu, że jego pozycja negocjacyjna jest słaba i apelował, by Zełenski podpisał porozumienie. Zarzucił mu też, że nie wykazuje wdzięczności Amerykanom za wsparcie, jakie otrzymała Ukraina. Wołodymyr Zełenski zaś zarzucał Amerykanom brak zrozumienia sytuacji w jego kraju. Na koniec spotkania Donald Trump stwierdził, że przynajmniej będzie to dobrze wyglądało w telewizji. To nie ty rozdajesz kartę. Jeśli podpiszemy umowę, będziesz w dużo lepszej pozycji, ale w ogóle nie wykazujesz wdzięczności i to nie jest miłe. Jeśli ma być szczery, to nie jest w ogóle miłe. Myślę, że już widzieliśmy wystarczająco. Przynajmniej będzie to dobrze wyglądało w telewizji, że tak powiem. Wymiana ostrych zdań trwała kilkanaście minut. Chwilę później Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że Wołodymyr Zełenski nie jest gotowy na pokój. Tuż po tej deklaracji ukraiński polityk opuścił Biały Dom i odjechał. Po spotkaniu wsparcia prezydentowi Zełenskiemu udzielili przedstawiciele Unii Europejskiej oraz jej krajów członkowskich. Wpisy w mediach społecznościowych opublikowali przewodniczący Rady i komisji oraz szefowa unijnej dyplomacji. Bądź silny, bądź dzielny i bądź nieustraszony. To komentarz przewodniczących Rady i Komisji Europejskiej po angielsku i ukraińsku. W jednakowych wpisach Antonio Costa i Ursula von der Leyen podkreślili, że godność Wołodymyra Zełenskiego jest oznaką szacunku dla narodu ukraińskiego. Obiecali też kontynuację działań na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju. Dziś stało się jasne, że wolny świat potrzebuje nowego przywódcy. Tak z kolei wydarzenia w Białym Domu skomentowała szefowa unijnej dyplomacji i dodała: my, Europejczycy, powinniśmy podjąć to wyzwanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Słowa wsparcia dla ukraińskiego prezydenta popłynęły też z Warszawy. Drogi Wołodymyrze, drodzy Ukraińcy, nie jesteście sami, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. We Francji oburzenie po kłótni Zełenskiego z Trumpem. Niemal cała klasa polityczna staje po stronie prezydenta Ukrainy. Zełenski upokorzony, Europa musi działać, wzywają zarówno francuscy politycy, jak i komentatorzy. Wczorajszych wydarzeń w Waszyngtonie nie komentują tylko nacjonaliści. Reszta francuskiej klasy politycznej jest w szoku. Ukraina została zdradzona, piszą zgodnie na X-ie byli premierzy Francji Edouard Philippe i Bernard Cazeneuve. Ronaldzie Reaganie, wróć, wzywa z kolei były prawicowy minister Jean-Louis Thieriot. Lewica również protestuje. Wulgarny spektakl z telewizyjnego reality show, pisze o zdarzeniu w Białym Domu były prezydent François Hollande. Lider skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon uważa natomiast, że to także cios dla prezydenta Francji, który ogłaszał sukces po niedawnej wizycie w Waszyngtonie. O iluzorycznych nadziejach na porozumienie z Trumpem pisze też Le Figaro. Ameryka jest już daleko od Europy, uważa konserwatywny dziennik. W Rosji euforia, komentuje lewicowy Libération. Stefan Folzer, Polskie Radio. Na ponad 30 milionów szacuje szkodę w majątku Polskiej Fundacji Narodowej. Jej obecny zarząd ma to być skutek działań byłego kierownictwa w latach 2017-2024. W zarządzie byli wówczas m.in. Cezary Jurkiewicz i Maciej Świrski. Do prokuratury skierowano zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, informuje obecny szef fundacji Maciej Szudek. Wnioski z audytów, które gromadziliśmy, były dla nas dość szokujące, bo kwoty, które się pojawiały w naszej ocenie nieprawidłowo wydatkowanych środków publicznych były wysokie, także zdecydowaliśmy się już w tej chwili złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa. Zawiadomienie dotyczy też kilku projektów realizowanych przez fundację. Trwa audyt. Kolejny poranek z mgłami. Widzialność słabsza na południowym wschodzie Polski. Miejscami mgły mogą sadzać szać, mówi synoptyk Agnieszka Prasak. Zostało wydane ostrzeżenie na południowy wschód kraju, województwa lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Ostrzeżenia obowiązują do 9. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Małe dzieci mówią nie mgła, tylko gmła. Teraz będzie nie o mgle, ale o sporcie. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry, albo mła. Albo mła. Mój syn mówił gmła, jak był mały. No właśnie, ale zaczynamy od niesamowitego Armanda Duplantisa. Szwed podczas zawodów w Clermont-Ferrand stanowił rekord świata w skoku o tyczce. Od dziś wynosi on 6 metrów i 27 centymetrów. Duplantis już w pierwszej próbie poprawił o centymetr własne osiągnięcie z ubiegłego roku z Chorzowa. To teraz piłka nożna. Dużo szczęścia w meczu 23. kolejki Ekstraklasy mieli piłkarze Radomiaka, którzy zremisowali z Widzewem 1-1. W 90. minucie wyrównującego gola strzelił debiutant Renat Dadaszow. Po spotkaniu rozczarowania nie krył szkoleniowiec Widzewa Patryk Czubak. Najważniejsze było to, żeby ten zespół zaczął chcieć być ze sobą, żeby ten zespół funkcjonował razem na boisku i brał odpowiedzialność za każdą pojedynczą sytuację. I myślę, że w wielu momentach udało nam się do tego doprowadzić. Oczywiście finał nie jest dla nas zadowalający, bo jeżeli prowadzisz przez 90 minut, masz również inne swoje szanse do tego, żeby podwyższyć wynik, szczególnie w pierwszej połowie. To boli wszystkich, szczególnie tych, którzy są teraz w szatni. W innym meczu Górnik Zabrze przegrał u siebie z Krakowią 0-1 po trafieniu samobójczym Rafała Janickiego. W siatkarskiej plus lidze Ślepsk Suwałki pokonał Karzany Lwów 3-1 w meczu 27. kolejki. W drugim wczorajszym spotkaniu Projekt Warszawa z małymi problemami wygrał ze Stylonem Gorzów także 3-1, mówi rozgrywający projektu Jan Firlej. Na pewno z 3 punktów, bo myślę, że dzisiaj nasz styl nie porywał. Męczyliśmy się troszeczkę momentami sami ze sobą, myślę. I po świetnym wejściu w ten mecz kolejny set nie wyglądał tak kolorowo dla nas. No i tak jak mówię, szło jak po grudzie, ale cieszę, że z tej wątroby znowu. Mam nadzieję, że tej wątroby jeszcze trochę nam starczy, bo część jeszcze najważniejsza sezonu przed nami. Na pewno teraz będziemy chcieli odpocząć dobrze, bo mamy 3 dni wolnego. Dzięki wygranej Projekt awansował na 2. miejsce w tabeli. Z kolei dla Gorzowian była to już 6. porażka z rzędu. Wątroba, jeżeli nie podtruwana na przykład alkoholem, to jest organem, który się szybko regeneruje. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to zachmurzenie dzisiaj będzie duże. Na wybrzeżu i na zachodzie kraju z większymi przejaśnieniami możliwe opady deszczu ze śniegiem, a nawet krupy śnieżnej w górach śniegu. Uwaga na mgły, nie gmły. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na plusie na północnym wschodzie do 3 w centrum, do nawet 8 na południowym wschodzie. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Olga Szućko, Bartek Bielecki, Stanisław Perzyna i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na 2. godzinę porannego ZD3. Proszę telefonować 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Zapraszamy do trójki. Another one bites the dust. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Jedenaście minut po godzinie siódmej. Znów będziemy za oceanem. Tym razem nie będziemy mówili już o wynaturzeniach, do jakich dopuścili się Donald Trump i jego przyboczny J.D. Vance. Będziemy rozmawiali o rzeczach dużo przyjemniejszych, bo przed nami oscarowy weekend. Od kilku lat statuetki, które wręczane są twórcom kina, produkowane są w Nowym Jorku. Wcześniej przez dziesięciolecia powstawały w Chicago w fabryce należącej do potomków rumuńskich imigrantów. O oscarowych ciekawostkach w porannej audycji ZD3 opowie nasz korespondent, drugi z naszych korespondentów z oceanu, Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Rzeczywiście filmowy weekend przed nami, bo to najważniejszy chyba weekend w światowym kinie. Znalazłem piękny cytat. Oscar opowiada dwie historie doskonałości. Jedną o mistrzach, którzy go tworzą, i drugą o legendach, które go otrzymują, pisze stacja ABC News. Ten cały Oscar w ogóle waży około 4 kg. Warty jest około $400. Oczywiście jest bezcenny, ale jak to wiadomo, Amerykanie wszystko przeliczają na pieniądze i to są takie nie do końca oficjalne dane, że statuetka, jej produkcja dokładnie warta jest około $400. Szacuje się, że od 1929 roku, to jest ciekawe, Amerykańska Akademia Filmowa rozdała ponad 3000 statuetek. Ja z dumą mówię, i to podkreślam zawsze jako emigrant, że od wielu lat praktycznie w każdym roku mamy polskie akcenty. I teraz 3 polskie akcenty mamy podczas 97. ceremonii rozdania filmowych Oscarów. Przypomnę tylko tak z dziennikarskiego obowiązku, że najwięcej, 13 nominacji ma film Emilia Perez, 3 mniej uzyskał obraz Brutalista. I wracając do tych polskich wątków, to Magnus Van Horn, absolwent łódzkiej filmówki, który przyjął też, co ciekawe, polskie obywatelstwo, na co dzień mieszka w Warszawie, został dostrzeżony w kategorii najlepszy film międzynarodowy za obraz Dziewczyna z igłą. To jest duński kandydat, ale z polską koprodukcją, i autorem zdjęć w tym przypadku jest Michał Dymek. 2 nominacje skorowe otrzymał też film Prawdziwy ból, nakręcony w Polsce. Jest to koprodukcja polsko-brytyjska-amerykańska. Znaczący udział miał tutaj też za zdjęcia wspomniane przed chwilą Michał Dymek. I jest jeszcze jeden polski akcent wśród filmów dokumentalnych. Jest to pełnometrażowa ukraińska produkcja dokumentalna, obraz Wojna porcelanowa, a producentką w tym przypadku jest Polka Aniela Sidorska. Przypomnę Państwu też, że mówiło się, że być może Oscary nie dojdą w tym roku do skutku. Tak mówiono w styczniu, kiedy tutaj pożary szalały w Los Angeles i z tego powodu dwukrotnie przekładano ceremonię podania nominacji oscarowych. Ale Oscar to też szeroko pojęte kino oczywiście, ale to też również muzyka filmowa. I w Muzycznej Trójce mówi o tym krytyk filmowy z Chicago, Tadeusz Szmelter. Posłuchajmy. Wystąpi m.in. Queen Latifah, pojawi się Cynthia Erivo, Adriana Grande, a także Doja Cat i Rai. Taki koncert zorganizowany jako tribut dla Quincy Jonesa, kompozytora i muzyka rodem z Chicago, który odszedł, pożegnał się z nami w tym roku. To będzie jedna z głównych atrakcji muzycznych tego filmowego wieczoru w Hollywood. And the Oscar goes to Oryginalna piosenka w tym roku nie będzie miała swoich prezentacji, ale przypuszczam, że wykonawcy tribut dla Quincy Jonesa staną w 100%, jeśli chodzi o wysokość powierzonego im zadania. Transport statuetek do Los Angeles odbywa się tak w ogóle to w ścisłym sekrecie. W przeszłości dochodziło do kradzieży Oscarów, a jedna z takich najbardziej spektakularnych miała miejsce dokładnie 25 lat temu. Wtedy statuetki skradziono w trakcie transportu na 18 dni przed ceremonią. Ostatecznie odnalazły się 1,5 tygodnia później. To jest polski wątek, bo jedną z tych wcześniej skradzionych statuetek otrzymał wówczas Andrzej Wajda. Oscar zbudowany jest przede wszystkim z brązu. Pokryty jest 24-karatowym złotem. Przedstawia nagiego rycerza trzymającego dwuręczny miecz stojący na rolce filmu. Nigdy do końca nie wiadomo, ile statuetek zostanie przyznanych, dlatego wytwarza się ich dodatkowy zapas, a każdego roku na ceremonie produkowanych jest od 50 do 60 sztuk. O czym opowiadał Jan Pachlowski, prosto z Florydy, z okolic Miami. Bardzo ci, Janku, serdecznie dziękuję. Kładź się spać, bo u ciebie to już jest przecież środek nocy niemalże, po pierwszej. Tak, po pierwszej, ale tak jak podkreślam, bycie korespondentem wymaga być dyspozycyjnym i na nogach 24 godziny na dobę, ale można się do tego przyzwyczaić i to sama przyjemność spotkać się z Państwem w radiowej trójce w samym poranku. Jesteś bardzo dobrze wychowanym młodym człowiekiem. Do usłyszenia. Dziękuję. Słuchają Państwo Trójki i porannej audycji ZD3. Numer telefonu do nas 122 i 7 trójek. No, jakiś czas temu pytaliśmy, dlaczego Państwo już na nogach. Tak rano słucham Trójki na słuchawkach, jestem na siłowni i robię plecy, bo wiadomo, Trójka i plecy są ważne w życiu. Dziękuję. My też bardzo dziękujemy. Polecam, żeby zaczynać dzień właśnie od treningu. Może być na siłowni inny telefon w podobnej sprawie? Z tej strony Michał Erblong. W zeszłym tygodniu dzwoniłem, mówiłem, że wstałem wcześniej, bo była misja specjalna z psem siostry. Teraz psa nie ma, siostra jest, a ja wstałem. Także stawiam na niezdiagnozowane ADHD. No i zawsze mi szkoda tych straconych godzin. Także jestem z wami, słucham. Weekend się pięknie zapowiada. Dobrego dla was. I będę dzwonił znowu. Pozdrowienia, cześć, pa. Bardzo panu dziękujemy, że jest pan z nami. Proszę dzwonić za tydzień oczywiście. 22 i 7 trójek. If I call for you, will it be the flame when it already breaks us in two? 'Cause I want a glance of how the story ends, but I already know the truth. Oh, what would I have to gain if I had every piece of you, but I believe it's yours? With my feelings on the line, I would do anything to fight this raging force. But I won't go for more. I won't go for more till the rain stops. Wouldn't go for more. Wouldn't go for more till the pain stops. Find the light and hold it close to you, but it's already too late for that. I could sing the notes, hopeless as they sound. Proszę do nas telefonować. Dlaczego Państwo już się obudzili? Słuchacze odzywają się także inną drogą niż telefoniczną. Profesor Marek Postuba, doskonale znany z naszej anteny, z którym razem promujemy długie życie w dobrym zdrowiu, odzywa się, że podróżuje do Zamościa. Dzisiaj ma tam wykład. Kto by nie chciał być na takim wykładzie? Zatem Zamość żyje wykładem profesora Postuły, a od kilku dni Poznań ucieczką z nowego zoo Pandy Rudej. W 2020 roku z tego samego zoo drapaka dał Manul, który z powodu swojego zamiłowania do przygód został nazwany Magellanem. Każda z braworowych wypraw zakończyła się szczęśliwym powrotem na wybiegi, ale okazuje się, że takich zuchwałych ucieczek było więcej. O próbach, których nie powstydziłby się Frank Morris, porozmawiał Szymon Majchrzak. Alcatraz, The Rock. Historię słynnego uciekiniera w 1979 roku spopularyzował w swoim filmie Don Siegel. W rolę Franka Morrisa wcielił się Clint Eastwood. Zoo to nie więzienie, a tym bardziej nie Alcatraz. Wręcz przeciwnie, dla zwierząt to wysokiej klasy kurort. Wystarczy sobie porównać, jak długo żyją te zwierzęta i w jakim komforcie. Ale ucieczki, tak jak ta filmowa, też się zdarzają. Na przykład z Kopenhagi, sprzed ponad 10 lat. Profesor Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Kiedy przewróciło się drzewo na ogrodzenie z szympansami, one sobie z tego zrobiły kładkę i znaleziono je gdzieś pałaszujące sobie dobra. W Kopenhadze małpy zwiedzały zoo, a w Kansas flaming, który zbiegł z wybiegu, podzielił społeczeństwo. W Stanach Zjednoczonych ludzie podzielili się na dwa obozy. Ci, którzy kibicowali flamingowi, żeby uciekł, i tym, którzy chcieli złapać flaminga. Film akcji... Złapać flaminga to nawet mógłby być tytuł. Tak. Nic o tym filmie nie wiem, ale było coś takiego. Podobne historie znajdziemy też dużo bliżej. W ostatnich dniach z poznańskiego zoo uciekła pantka, która postanowiła rozpocząć życie na własną łapę. Skończyła 9 miesięcy. To jest taki moment, kiedy w naturze pantki opuszczają rodziców. To jak u ludzi. Też wyjeżdżają na studia, tak, oddzielają się od rodzinnego domu, wyjeżdżają na Erasmusa. Chociaż ostatnio coraz trudniej podobno, ale to już, ja już nie wiem, bo dzieci się z domu wyprowadziły jakiś czas temu. Natomiast rzeczywiście takie sytuacje mają miejsce u wielu gatunków zwierząt, z naszym włącznie, jak pan powiedział. Zainteresowałem się tą sprawą i porozmawiałem o ucieczce z Remigiuszem Kozińskim, który na co dzień pracuje w poznańskim zoo. Jak ustaliłem, nie jest wykluczone, że pantka planowała swoją ucieczkę. I to już od dłuższego czasu. Być może tak jest. Nie byłoby to nic dziwnego. Jesteśmy po prostu jednym z wielu gatunków zwierząt. Skoro my to robimy, to inne zwierzęta być może też to robią. Szczególnie takie, którym jest to w jakiś sposób potrzebne. Rozmawiamy trochę pół żartem, pół serio, ale takie ucieczki z ogrodów zoologicznych to nie jest nic zabawnego. Po pierwsze dla państwa, a po drugie dla ekosystemu. Ogrody zoologiczne muszą zdawać takie raporty, aby zwierzęta i inwazyjnych gatunków obcych były odpowiednio na terenie ogrodów zabezpieczane. Tutaj mieszkają takie gatunki, to nie są pantki. Pantki nie są gatunkiem inwazyjnym. Bo proszę na nią spojrzeć. Jest ich zbyt mało, natomiast w Wielkiej Brytanii, właściwie na wyspie Isle of Man, uciekła para kangurów kilkadziesiąt już lat temu. W tej chwili mamy na tej wyspie populację Wallaby Beneta liczącą blisko 2000 osobników. Takie sytuacje się zdarzają? Część tych akcji odbywa się po prostu z nudy i z chęci kombinowania, albo jakby teraz powiedzieli fachowcy, z poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Tę ciekawą relację o kombinujących zwierzakach w poznańskim zoo przygotował Szymon Majchrzak. Teraz posłuchamy Kacperczyka i Rojka. To jest piękna piosenka, to jest naprawdę liryczny popis. Zaryzykowałbym taką tezę. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Późno śpi.

25 minut zostało do godziny 8. Tu była tak zwana szybka akcja. Krzysztof Jarymowicz zdążył zameldować się przy naszym mikrofonie razem ze swoim psiakiem. Jak się nazywa pies? Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, Nula. Nula, w jakim wieku? Jeszcze roku nie ma. A, to młody psiak. Tak, młodziutka, młodziutka. Daje mnóstwo radości. Tak, chociaż jest łobuzem strasznym, ale tak, dużo radości jest w domu, to prawda. Po to jest łobuzem, skoro nie ma jeszcze roku, to wiadomo, że będzie łobuzowała, daje za to właśnie mnóstwo frajdy. Krzysztofie, my będziemy rozmawiali nie o psach, chociaż ja jestem psiarzem i nie o psach, mógłbym rozmawiać długo, ale jestem też z redakcji sportowej, więc cieszę się na tę rozmowę, no bo będziemy rozmawiali o piłce nożnej, ale w takim nieco innym wymiarze. Reprezentujesz Etnoligę. Co to za rozgrywki? Etnoliga to jest to właściwie zwyczajne rozgrywki, gdyby nie to, że dosyć niezwykli ludzie biorą w nich udział. No właśnie. Bo my to wymyśliliśmy przede wszystkim po to, żeby móc grać w piłkę ze wszystkimi, żeby zaprosić do gry uchodźców, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby, które się jakoś nie odnajdują w społeczeństwie, które zawsze chciały pograć w piłkę, a po prostu nie miały z kim, nie mają kumpli, są za słabi, żeby grać w jakichś profesjonalnych czy półprofesjonalnych drużynach. I przede wszystkim osoby, które nie są nastawione na taką ostrą rywalizację, na wygranie czegoś, na puchary, tylko na to, żeby spędzić całą sobotę na słońcu, posiedzieć ze znajomymi z różnych krajów, podowiadywać się, jak wygląda życie w innych krajach, jak się gra w piłkę w innych krajach, jak się kibicuje. I z tego się nawiązują super przyjaźnie, znajomości, ludzie się dowiadują o tym, jak wiele mają wspólnego, często się nie znając, często się na pozór bardzo różniąc. No i to daje mnóstwo frajdy. Widzę, że osoby, które czasami przychodzą przypadkiem raz, zostają u nas lata, nawet już kilkanaście lat, bo Etnoliga ma 15 lat, a prawie od 20 lat ja organizuję turnieje. I są osoby rzeczywiście prawie od samego początku, przez te kilkanaście lat już mają swoje dzieci, które w naszej szkółce grają, są osoby, które znalazły swoich partnerów i partnerki w Etnolidze, no bo u nas grają chłopaki i dziewczyny razem. Po prostu jesteśmy jedną wielką rodziną i tak traktujemy piłkę jako miejsce, które łączy. Ale mianownikiem jest miłość do futbolu, jakkolwiek tak, na to patrzeć. Wszystko się zaczyna od piłki, bo no właśnie. Bo to wspaniały sport, no i tyle. Wspaniały sport i to, co jest fantastyczne. Piłka nożna spać nie można, mówi jeden z moich kolegów. Tak. Bo rzeczywiście to jest tak, że na każdej szerokości geograficznej ludzie grają w piłkę. Gdzie by nie zajrzeć, nawet w tych krajach, gdzie pozornie to nie jest najpopularniejszy sport, bo są takie kraje, gdzie są, o dziwo, takie kraje na świecie, gdzie piłka nożna nie jest najbardziej popularnym sportem, ale nawet tam jest całkiem dużo osób, które w piłkę grają i wszyscy ci, którzy do Polski przyjeżdżają, szukają miejsca do tego, żeby zagrać w piłkę. Wiesz, co sobie myślę, Krzysztof, że zarówno FIFA, jak i UEFA wdrożają w życie takie górnolotne, ale bardzo oczywiście ważne hasła stop rasizmowi, a wy wcielacie to w życie bez tych haseł. Tak jest właśnie u was. Tak, ale piłka zawsze była. To, rasizm to jest jeszcze inna sprawa, natomiast piłka zawsze była sportem migrantów od samego początku. Te wszystkie największe kluby były zakładane przez migrantów. Przecież, nie wiem, Barcelona, Athletic Bilbao, mnóstwo tych wszystkich wielkich klubów zostało założone przez Anglików, przez Szwajcarów, ludzi, którzy byli uchodźcami i migrantami. Zobaczmy, jak wygląda dzisiaj piłka. Dzisiaj oczywiście to jest kasa, ale jakby powyjmować nawet z tych reprezentacji, jakby powyjmować z klubów piłkarskich ludzi, którzy przyjechali z innych krajów, to zostaje garstka. To prawda. Zostaje garstka, nie ma kim grać. I to było zawsze naturalne. Jeżeli coś jest nienaturalnego i coś jest dziwnego, to w momencie, kiedy próbujemy robić bardzo homogeniczne drużyny i wmawiać ludziom dookoła, że w piłkę grają tylko biali faceci, a cała reszta ma w piłkę nie grać albo grać coś innego. Teraz dużo lepsi są czarnoskórzy faceci, patrząc na to, co się dzieje w piłce nożnej. No i dziewczyny. No i dziewczyny, jak to jest ja zaczynałem te 20 lat temu swoją przygodę z turniejami takimi, to mieliśmy jedną dziewczynę z Nigerii. Dzisiaj mamy prawie 200. I rzeczywiście było tak, że było trudno znaleźć te dziewczyny, że to było jakoś bardzo niszowe, że że to były jakieś amatorskie mini klubiki gdzieś tam, a tutaj mamy, wow, jaki wysyp. Moja córka też gra w piłkę i ona się dziwi. Ma 11 lat, 12, przepraszam. I jak z nią o tym rozmawiam, że słuchaj, no wiesz, nie zawsze tak było, że były kluby dla dziewczyn, że reprezentacja była kobiet, że piłkę nożną kobiet można było w telewizji oglądać. Ona robi takie wielkie oczy i w ogóle nie rozumie, o czym ja mówię. I w pewnym sensie mnie to strasznie cieszy, bo to znaczy, że to jest normalne, że to kolejne pokolenie w ogóle... Absolutnie, inaczej postrzega rzeczywistość. Tak, ja pamiętam swój pierwszy styk z futbolem dziewczynek. To było w 2010 roku. Pojechałem na taki wyjazd z mistrzyniami i mistrzami Polski do lat 10 do Madrytu. To były rozgrywki o Puchar Tymbarku, które nadal trwają i tylko robią się popularniejsze i gromadzą coraz większą liczbę dzieci. I zobaczyłem w akcji właśnie 10-letnie dziewczynki, mistrzynie Polski, które grały z rówieśniczkami z Realu Madryt. I słuchaj, uwierz mi, że dosłownie opadła mi szczęka, jak zobaczyłem, na jakim to jest poziomie grania, jaka jest klepka, ciach, pach, głowa, strzał, więc od tamtej pory błyskawicznie przekonałem się do futbolu dziewczynek. Cieszę się, że jesteście twórcami tak wspaniałej inicjatywy. Jak cię posłuchałem, to też mam ochotę przyjść i tam z wami zostać. Zapraszam, ja zawsze podkreślam, jesteśmy dla wszystkich. Na pewno się pojawi, natomiast chciałem zapytać, bo dla ciebie to już jest codzienność. Jakie narodowości wy skupiacie? Bo na pewno są wśród was egzotyczni przybysze do Warszawy. Nie mamy tyle czasu, żebym wszystkie wymienił. No powiem, ja wiadomo, tak, wiadomo. My sobie robimy tak dla zabawy trochę, ale też żeby pokazać w pewnym sensie, jak to jest duży projekt. Mamy osoby ze 128 krajów. Mm-hmm. Ze wszystkich kontynentów. No niewiarygodne. Naprawdę, od Papui Nowej Gwinei po Argentynę, od Finlandii po południową Afrykę, od Kanady po Indonezję. Także naprawdę, oczywiście jest bardzo dużo osób z Europy, bo wszystkie osoby, które tu przyjeżdżają z Europy, też chcą grać w piłkę. Jest mnóstwo osób z Ameryki Południowej, no wiadomo, oni kochają futbol, tak. I oni nie mogą spać dnia żyć bez piłki, spędzić. Bardzo dużo osób z Maroka, z Egiptu, z Turcji, no bo to są oczywiście też dużo przedstawicieli tych krajów jest w Polsce. Jasne. Natomiast no niech pan znajdzie jakiś egzotyczny kraj i myślę, że znajdziemy go też w etnolidze. Wczoraj wspomniałem o tym, że rozmawiałem z Markiem Postułą, z profesorem Markiem Postułą, z którym przygotowujemy audycję pod tytułem Kierunek Długowieczność i pamiętam, że była taka najmniejsza republika na świecie, ale to w której są z kolei najbardziej otyli ludzie. Ale patrz, nie przypomnę sobie tego kraju. O, to mnie pan zażył, bo nie wiem, o jaki kraj chodzi. Dobra, ja będę sprawdzał i przypominał sobie, natomiast powiedz mi proszę, gdzie można was znaleźć, jak można się na te rozgrywki do was dostać i wziąć po prostu w nich udział. To jest bardzo proste. Mhm. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową, tak. etnoliga.org. Mhm. Tam jest informacja, wystarczy wypełnić formularz. Jeśli się zgłaszamy jako drużyna, to należy spełnić tylko pewne warunki. Tak. Trzeba mieć osoby z różnych krajów i trzeba mieć drużynę, do której są zgłoszone też dziewczyny. Okej. I to tyle. A potem należy w czasie turnieju, w czasie ligi przestrzegać reguł. Przede wszystkim fair play, bo kładziemy bardzo duży nacisk na fair play. Mhm. Ale też mamy taką trochę albo może całkiem nietypowe podejście, bo u nas, żeby zostać mistrzem, nie wystarczy wygrać wszystkie mecze lub więcej meczy niż przeciwnicy. Tak. Można zdobywać punkty też w inny sposób. Poprzez wolontariat, można zdobywać punkty poprzez udział w różnych szkoleniach, warsztatach, poprzez różne zaangażowanie. To oczywiście nie jest bardzo dużo punktów, więc dobre drużyny zwykle są na przodzie tabeli, ale także ci słabsi, ci, którzy w innych warunkach być może nie mieliby szans wygrać, mogą zdobywać te punkty w inny sposób. I to super działa. To ludzi motywuje do tego, żeby się dzielić tym, co mają, tym, co potrafią, tym, co mogą zrobić wspólnie. I to, co jest super też ważne, to, że my razem to ustalamy. To nie jest tak, że ja przychodzę i mówię, dobra, to robimy tak, tylko my mamy kapitanów, mamy swoje grupy, dyskutujemy o tym, często coś zmieniamy, mamy dyskusję na ten temat, w jaki sposób chcemy w tym sezonie zdobywać punkty. No i potem staramy się tego trzymać. Słuchaj, kapitalnie się ciebie słucha. Nula chodzi już po studiu, czuję się znakomicie, już była tutaj pod moją ręką, już zdążyłem ją pogłaskać. Cudowny psiak. Ta republika, o której ci mówiłem, to jest republika Nauru, ale ma 10 tysięcy mieszkańców, więc nie podejrzewam, że jej reprezentant jest w etnolidze. Nie, rzeczywiście, chyba nie ma nikogo z Nauru. Wyspy Marszala, wyspy Cooka. Pacyfik, tak. Tak, to są wyspy pacyficzne, na których jest, słuchaj, największa otyłość. To będziemy o tym mówili jak przy teraz, okazji Dnia jak teraz, to, jak teraz to mówisz, to rzeczywiście coś mi się przypomina, ale nie. Aż tak. Krzysztof, na zakończenie. Jest pewien apel do naszych słuchaczy, bo wam po prostu w jakiejś mierze brakuje środków na organizację rozgrywek. To jest trudne rzeczywiście utrzymać taką ciągłość tego projektu, tak. Mimo że nam się udaje już właśnie od 15 lat. Projekt nie jest drogi, bo my nie mamy kosztów, nie zarabiamy na tym. Nie mamy kosztów, nie wiem, boiska, ale no musimy sędziego, musimy wodę, oczywiście. Musimy różne jakieś podstawowe rzeczy. Medyk, osoba, która dba o nasze zdrowie. I no i też my nie pobieramy opłat. Za grę w etnolidze się po prostu nie płaci. Nie ma wpisowego. Nie ma wpisowego. No i dlatego czasami sytuacja finansowa nasza jest trudna, więc bardzo zachęcam do tego, żeby nas wspierać na zrzutce. Zrzutka i tam wystarczy znaleźć etnoligę albo na naszej stronie znaleźć link. I zachęcam. Każda złotówka się przyda. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę wspierać Etnoligę. No, słyszeli Państwo z ust Krzysztofa Jarymowicza, jak to jest przeciekawe wydarzenie. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Ja również. Zabieraj nulę i niech Ci rozrabia teraz w domu. Czy idziecie na spacer? Nie, no idziemy na spacer. Już na szczęście widzę, że się już położyła. Wyciszyła się. Zadomowiła. Na początku chciała poznać studio, a teraz może pójdziemy grać w piłkę, bo ona też lubi grać w piłkę. Lubi. Pewnie. Na jakiej pozycji? Jak jest młoda, to ma płuca. Napastnik, urodzony napastnik. No może skrzydłowy, tak. I nie przegryza piłek, co jest wielkim, wielkim moim osiągnięciem wychowawczym. Krzysztof Jarymowicz, do usłyszenia. Dzięki serdeczne. Bardzo chcesz to chodź na tę ciemną stronę mocy. 22 i 7 trójek. Skąd pan wraca? Autem nie z wakacji, ale na narty, do Szklarki w deszczową pogodę. Nie będę opalony, ale zmoknięty, ale zapewniam, że będę szczęśliwy. Czyli pan nie wraca, tylko pan w drodze. Bardzo dziękujemy za ten telefon. 22 i 7 trójek. Jadę właśnie z córką do Łańcuta na turniej taneczny, która ma 10 lat, także pozdrawiam, to informuję, co robię rano. My pozdrawiamy pana i córkę i życzymy, żeby młoda wróciła z jakimś pucharem z tego konkursu tanecznego. 22 i 7 trójek. Pocket and a cradle for my own shoes. All these people got my back and they're all howling at the moon. I've been running but there's no place like my home base, baby, there's no place. I've been running but there's no way like my own way, baby, there's no way. Blocks living on a rooftops like a wild dog. And I know these old streets that I walk in my feet like a wild dog. I've been running with the ghost of the age, treading the limits with the lost on the ledge. And while sleeping safe and sound in your bed, I'm running free just like a wild dog. Jacket and a hole where you used to be. And this is where I learned to fight and where I learned to bleed. I've been running but there's no place like my home base, baby, there's no place. I've been running but there's no way like my home base, baby, there's no way. To jeszcze jeden telefon przed godziną ósmą, 22 i 7 trójek. Chciałem wam powiedzieć, że ja, można powiedzieć, jestem oficjalnie dzieckiem trójki. Moi rodzice mi powiedzieli, że zostałem poczęty podczas audycji Minimax pana Piotra Kaczkowskiego na początku 1969 roku. I od tamtego czasu jestem z wami na dobre i na złe. Przez wszystkie lata wierny słuchacz Rafał. Bardzo panu, panie Rafale, dziękujemy za ten telefon. Gruba sprawa a propos Piotra Kaczkowskiego, to on dzisiaj na naszej antenie od godziny 13. 5,5 minuty zostało do godziny 8, po 8 serwis, a potem sport.